أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يا أيها النبي جاهد الكفار. فدی آیات کې الله جل جلاله د منافقینو د پاره د آخرت سزا بیانې، دارنګې د کافرانو د پاره بیانې، او دنیا کې الله جل جلاله خپل پیغمبر ته اصلن د کفارو او د منافقینو سره د جهاد حکم کړي. نجی سنگا پیغمبر تا دیں ندا سے امت تا ہم دیں. نو اللہ فرمائی یا ایوہ النبیو اے پیغمبرا جاہد الکفارا جہاد کواد کفار سرا پتور سرا. نو دا کفار سرا جہاد اگا پتور باندے والمنافقین او د منافقانو سره هغه په جیب سره دی، یعنی په دلیل سره. منافق سره جهاد په جیب او په دلیل سره ذکر دی چې منافق هو ظاهرا کلمه ویلی، په جیب باندې کلمه وای نو اسلام ظاهر ته ګوري، په ظاهر باندې احکامات جاری کړي. نجکل منافق په ظاهر باندې کلمه ویلې ده، زړه کې کفر ده، نو هغه سره په تور باندې جهاد نشته، بلکې هغه سره کې جهاد ده، نو جهاد هغه سره په جبه باندې ده، په دلیل سره ده، په حجت سره ده، هغه باندې په دلیل قائم ده چې ته په نه حق باندې ته منافق یې. واغلظ علیهم سختی کوي دی باندې، دی باندې سخت شه. نو ده سخته نه سم مراد، ده سخته نه مراد ده اخلاق و سختی نه ده. زکر نبی علیه السلام تا اللہ فرمائی ولو کنت فظاً غلیظ القلب، بدخویا سخت زلوالوی، نو ده خلق بستان گیر چاپیر منتشر شیو. نو دلتا پا اخلاقو که سختی نه ده مراد، پا جبا که سختی نه ده مراد، بلکه پا اجرا ده احکامو که، احکام شرعیو که پاغی باندی سختی دل مراد دی. نو سنگا پاغی باندی سختی دل مسلمانانو باندی محکام جاری کول پکاری، نو دا غی بارکی اولی وی سخت شاک. نو منافقانو باندی اغی با اکثر دا سکارون کول چی اغا با سبب دا پار دا حد گرزیدو، او دا شریع احکاماتو که بے سستی کولا، لکمخ کی تیر شوی دی ولا ينفقون الا وهم كارهون، دیکا خرچه کوي نو هم پریشان ای، او ولا یاتون الصلاه الا وهم کسالا، کموس ترازی نو دی سست پستی، مستجرازی نو هم سسته سر لري. ندی باندې نرمی بالکل مګوا، اسلامی احکامات او په اجرا کې پدی باندې سختی گوا، چې نفاق ظاهر شي بس او تختی، یا د کفر اظهار وکي یا صحیح مسلمانان شي. وماواهم جهنم، الله فرمایي د دې د ورتلو ځای هغه جهنم دی. که کافران دي او کو منافقان دي، د دې د ورتلو ځای هغه جهنم دی. وبئس المصير، الله فرمایي ډیر ناکار ځای د ورتلو دی دا جهنم. دا آیات ختم شو، ورپسې الله فرمای یحلفون بالله، دی قسمونه خوري په الله باندې، ما قالو چې دی نه دی ویلي په خلاف د ستا باندې څه خبره. ولقد قالو کلمة الكفر، الله وی تحقیق سره دی د کفر کلمه ویلې ده. وکفروا بعد اسلامهم، وکفروا بعد اسلامهم او دوی کفر ظاهر کړ د رستو د اسلام د دینه. دی آیات بارکه د مفسرین مختلف شانی نزول لري ذکر کړي دي. د دې آیات بارکه دا کوم آیات چې دلته ذکر کیږي بعض پکې اوم هغه واقعیه پیش کړي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د تبوک نه راته واپسی کوله نو یو منافق ورسته بیا توبه وکړه د مسلمان شوی دی. هغه وخت کې منافقو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د منافقانو مذمت بیان کو نو دوی کدا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سوی د حق نومو خو بیا د خر نه بدتر یو. نو په هغه کې عامر ابن کیس د انصارو نه وو نبی علیہ هغه ورته وی بالکل دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حق یو تاسو د خر نم پاپله. بہرحال خبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته عامر ابن کیس وکړه دا جل الله سومراغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته قسمونه وکړل چې مونږه دا خبر نه راکړي. او د عامر ابن کیس یا رسول الله دا خبر دی کړی دا بہرحال دی قسمونه وکړو پیغمبر له هغه بیا دعاګانې کولې یا الله چې کوم په مونږ کې رښتینه دی داغه تصدیق نازل کړي نو الله دا تصدیق نازل کړي. الله فرمایل یحلفون بالله ما قالوا دی بیا قسمونه خوري په الله باندې چې ستا مخالف خبره نه کړی. ولقد قالوا كلمة الكفر الله وی دی کلمه د کفر ویلې ده ستا مخالف خبرې کړې دي او د اسلام نه رستو چې ظاهری اسلام یې راوړل داغه نه رستو کفر کړې دي وهمو بما لم ينالوا دی هغه شی نه دی حاصل کړی چې د کم دی اراده کړی ده چې پیغمبر پسې خبرې وکړي پټې پاتې شي نو هغه شی دین لري حاصل کړي. او بعض مفسرین وای چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د تبوک نه راتو نو څه کافران داسې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د قتل بلېمه جو کړو په هغه کبابه نه ناستو دولس کسانو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام راولېګو پیغمبر د خدای ته پرمایل په پلان کیږي کې کسان ناست دي. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام صحابه غي طرف تولېګل دا غي د سوالو مخونه اوخل او اغي پشاکړه بیا رستو دوی قسمونه کول. نو بعضی مفسرین وای دا الله هغه خبره بیانې چې دوی قسمونه خوري او دوی کلمه د کفر ویلې دا رستو د اسلام د دینه وهمو بما لم ينالو او دوی کس کړي د پیغمبر د قتل لم ينالو چې هغه قتل دی حاصل نکو دوی خپل کوشش وکړه چې پیغمبر د خدای قتل کی ختمی کی خدای دک قتل حاصل نکو. بہرحال پدې کې یو شان نزول بلم دی د انصار خلفاو او د کرنګي د دک منافقین خلفاو هغه کې جګړه وشو نو د کرنګي عبد الله ابن ابی ابن سلول هغه خپل کسانو ته وې چې د پیغمبر علیه الصلاه والسلام د مثال خدا سي دی د عربو مثال ذکر کچ خلکو خپل سپید سرب کنه تاب خوري نعوذ بالله من ذلک. د صحابه او دا پیغمبر تاسو را وسته د مدینه ته نو دی مسول نو اوس په تاسو باندې حمله کوي تاسو په خلپاو باندې حمله کوي نو دا سه قسمه الفاظ د استعمال کړو نو دا آیات داغه بارکه نازل شوی دی. بہرحال د یو آیات د لپاره مختلف شان نزولونه کېدې شي مختلف شان نزولونه کېدې شي خو به هر حال دا قسمونه د درو قسمونه دا د منافق علامت ته دا حدیث کې مرازی چې دا منافق علامت دادې د نفاق علامت دادې چې انسان په دروغه باندې قسمونه خوري. نو الله دا آیات نازل کوي یحلفون بالله دی قسمونه خوري الله باندې ما قالو چې دی نه دی ویل وینا په خلاف دستا باندې ولقد قالو کلمه الكفر الله وی تحقیق سره دی ویل د کلمه د کفر پیغمبر د خدای ته کنزل کړی دی دا خلاف خبرې کړی دی وکفروا بعد اسلامهم او دی اظهار د کفر کړی دی بعد اسلامهم رستو د ظاهرولو د اسلام د دینه وهمو او دی کس کړی دی دا کنزلو د پیغمبر د قتل بما لم ينالو چې دا شی دینه دی حاصل کړي و ما نکمو دی کې الله تعالی د دې تلغون ته زور نه ورکړي د دې مذمت کوي چې دې خوارانو سره سو دا دې په سمج شو دا خدای الله او د الله رسول مالدار کړ دیتا دیتا ویل کیږي تاکید الذنب ما یشبه المدح. یعنی مطلب دا دی الله وی دوی د سبد لالي د مسلمانانو نه پیغمبر پسې کنزل کوي د سوجي کوي د دیوجي کوي ان اعناهم الله چې الله دی مالدار کړو ورسوله رسول د الله مالدار کړو من فضله د فضل خپلنا معلومه د غنیمتونو د منافقانو ته ملو شو لیبل پر اسلام دی نو پاغي باندې مسل نوز د پیغمبر د قتل لیمونه کوي او پیغمبر پسې کنزل کوي او د پیغمبر غلط مثالونه بیانوي دا د دوی وجنه چې الله او الله رسول دی مالدار کړو نو مطلب دا دی چې د دوی اس وجنه نشته کنه د دې مسلمانانو نه د سشي انتقام لید دی خبره لې او دا خبره هو قابل د انتقام نه ده مطلب دا دی الله او د الله رسول دی سره خکړی دی مالونه د غنیمت وته ملو شوې دي هغه کور سره سبب نه دی کړی نو دوی د سشي بدله اخلي نو مطلب دا دی چې د بدله اغستو اس وجنه نشته دا د دې صرف هغه د دې صرف هغه بغض دی د مسلمانانو سره حسد دی او کده انتقام اغستو سوجینو بس صرف د کوجه د چې الله او د الله رسول دې ته مالونه ورکړي دي مالدار کړي دي نو الله فرمایل و ما نقمو دې بدلنا اخلي الا ان مگر د دې وجنا ان اغناهم الله دا چې مالدار کړي دي الله د منافقانو لرا ورسوله رسول د الله من فضله د فضل خپلنا یعنی په مالونو د غنیمتونو سره الله فرمای په یکو فایتوبو یکو خیر لهم کچری دی توبه او باسلا نو دا د دې لپاره بهترین خبره ده نو پدې کې مفسرین او خازن لیکلي دا جلاس منافق چې د بیا توبه او باسلا په خپل توبه باندې برقرار پاتې شه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابي شه زکه چې کله دا آیتونه نازل شو پیغمبر علیہ السلام وتوی تا خدا خبره کړی دا عامر ابن کیس صحیح وای زکه هغه دعا کړو خدای پاک دا آیتونه راولېګل چې دې د کوپر کلمه ویلې دا نبی علیہ السلام دې راوخته وای تا خبره کړی دا بس دا وی رسول الله ز توبه وباسه او دا خبره ما کړی دا بس زما توبه د دین رستو بنکم نو مفسرین لیکل دي چې بیا په خپل توبه باندې برقرار پاتې شو نو الله فرمای و فایتوبو کچری دی توبه و باسلا یکو خیر اللهم دا دی دی پر دیر بہترین خبر دا و این یتولو کچری دی اغراض کو مخیوالو یعذبهم الله عذابا علیما فی الدنیا اللہ بدیت عذاب ورکی عذاب دردناک فی الدنیا پا دنیا کی دنیا کی بم و تا اللہ تلا سنگین عذاب ورکی پا دنیا کی بم اللہ تلا سنگین عذاب ورکی رسواب ہے کی الله جل جلاله به د چا د لاسه قتل کی بل عذاب به پیراولی عذاب دردناک به دنیا کې مورکی ول اخرته او په اخرت کې به مورکی نو اخرت کې به ولور سره عذاب ورکی و مالهم فی الارض او نه به دې د پاره پزمکه کې می ولین سوب دوست ولا نصیرین او نسوک ممداد کوونګه نو بیا ورته ایستوک ملاو نشی ورپسی ومنهم من عاهد الله ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين بعض د دې منافقانو نه هغه خلق دي عاهد الله چې وعده کړی د الله سره لئن آتانا کچره الله مون ترا کی من فضله د فضل خپلنا د مالنا لنصدقن خامخ مون به صدقه کوو حقوق واجبه با ادا کو ولنکونن من الصالحین او خامخا من بشود نیکی کون کنا دا چا ویلو دا خبر چا کلیو نو دی بارا کم روایات مختلف تی وضاحت لازمی دی یو تفسیر کې یو روایت مفسرینو لیکل دی لکه ابن ابی خاتم ابن مردوی علامہ بیہقی قشوب الایمان کی مختلف مفسرین یو روایت ذکر کړل دي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته یو تن راغی یو تن سالبہ ابن خاطب انصاری نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته یا رسول الله ادعو لی ان یرزقنی مالا الله ته دعا وکړه چې الله ما ته مال راکړي پیغمبر علیہ السلام و تو پرمال امالک فی رسول اللہ اسوة حسنہ استاد پیغمبر پر زندگی کی بہترین نمونہ موجود دا او قسم و تو خوڑ نبی علیہ السلام پا غزات می دی قسمی کچر زده اراده کم دا اللہ نو غوڑم ان تسیر الجبال معی ذهبا لسارت چې ما سره دا غرونه د سروشي او د سوني یو طرف ته بل طرف ته د سوني غرونه رواني نو ما سره به رواني که ما ته نه ګوري زه د پکر ژوندۍ تیروم نو ته څنګه وای چې زما د پاره دعا وکړه الله تعالی نه چې الله ما ته ډیر مال راکړي نبی علیہ السلام یې زما ژوندۍ ته وګوره زه پکر سره ژوندۍ تیروم نو دې څه وخت بعد بیا راغی نبی علیہ السلام ته یا رسول الله دعا وکړه چې ما ته الله مال راکړي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وته پر مال او د قسم خوړل نبی علیہ السلام ته چې ما ته الله مال راکی او که الله ما ته مال راکو نو لا اعطین کل ذی حق حقه زب هر حقدار ته حق ورکوم نبی علیہ السلام ته دا ګران کار دی یو دعوی او قسم یو خوړو چې زب هر حقدار ته حق ورکوم پیغمبر علیہ السلام دوه ته دعا وکړه د پیغمبر دعا هم سره سمانی اللهم مرزق صالبت مالا خدای پاک صالبت مال ورکې بیزی شوی خان بیزی کاروبار شروع کو نو بیزی سیوا کړي داس سیوا کړي لکه دا چینجی جی سیوا کړي انتهایی سیوا کړي تر دې چې دا سړی مدینه کې تنګ شو مدینه په تنګ شو نو د مدینه نه یو وعده ته وته د مدینه په وادو په یو وعده کې به اوسېدو هلته کې به بیزی ساتلی بیزی انتهایی سیوا شو دومره سیوا شو چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره به د مسپهین او د مازیګر مسکو انو ټول منځونه نبی علیہ السلام سره پرې خدل التپ بيزو کې به کول به بيزي سیوا کې دي دومره بيزي سیوا شوي چې بیا به صرف د جمعې مزدرات بیا ټول منځونه په مسجد نبوي کې پرې خدل صرف د جمعې مزدرات بيزي بیا سیوا شوي دومره بيزي سیوا شوي حتا کان لا يشهد جمعه تفسیر لیکي چې بیا به د جمعې مزلم نه راته او نه به د جمعې مزدرات بهر حال چې د جمعې راز بشو خلق سر به ملاقات کو ته پوسنه به کول نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ورځ د تذکر وکړه ما فعل صالحه نبی علیہ السلام هو دعا کړو نبی علیہ السلام ته پوسو کو دا صالحه سو شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته صحابه یا رسول الله خود بيزو کار شروع کو بیا دومره قدرې پراخ شو چې وادي په تنگ شو مدینه په تنگ شو وادي اوس د بيزو نډه کړه نبی علیہ السلام فرمایل یا وه صالحه هلاکت د صالحه لپاره درې په دا وی یا وه صالحه یا وی حسالبا حلاکت ده سالبا ده پرا حلاکت ده سالبا ده پرا پا دیکی ده زکاة حکم راوی چکل ده زکاة حکم اللہ نازل کو آیت الصدقات نازل شو نبی علیہ السلام یو سڑی ده بنو سلیم نا او یو ده بنو جوہینن نبی علیہ السلام اولی گل یو خطی اولی کو پاگی که ده سارو عمرو نا اولی کل چه تازو دوارا للشه پا ده پلانکی باندی اگر زی یو بل سڑیو اغه طرف ته کسول دا دو کسان اولیګل یوی د طرف ته اولیګل چې تاسو دواړه لړشه یو بل کسې وتیان ک چې دا غنه به زکات راواله او د دنه به زکات راواله دواړه رالی صالح ابن خاطب دا او دا کرانګي یو بل سره د بنو سلیم نه اغه تمرالو ندی تینا صدقه راواغستا دا بل کس نه خو صدقه راواغستا چې د ترالو او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطی وته ولستو نو دو تاوی دا خو ما هذه الا جزیه دا خو نه دا خو ټیکس دی دا تاسو چې کوم خبره کوي چې پیغمبر د خدای وي چې زکات راکا ما هذه الا جزیه ما هذه الا اخت الجزیه دا خو نه دی یا ټیکس دی یا د ټیکس په شان یو خبره ده تاسو هم ټیکس لګو مسلمانانو دی لړ بهر حال نور زکاتونه راغونټلو بیا چې د باندې دوباره رالو هغه سلمی سړی نه زکات راوغست د ترپ ته رالو نو د ام بیا دوباره دغه خبره وکړه تر دې پورې چې د صحابه رالو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته مدینه ته راو رسیدل نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته چې څنګه مخامخ شو نبی علیہ السلام له دې سره خبره نه وکړي او بیا هغه الفاظو یا وه صالبتا یا وه صالبتا یا وه صالبتا هلاکت ته صالبره پر هلاکت ته او هلاکت ته دیو ته خبره وکړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه سلیمیت دعا وکړه هغه ته دعا وکړه هغه زکات ورکړو زکات چې دی کله هغه بل سړی سر لړو هغه بهتر او خان او بیزی راغون ډکړو ته د الله پلار کېواله ای صحابه وته نه مونږ ته پیغمبر دا حکم نه دکړي چې د یو کس نه زکات اخله نو عمده مال باخله مونږ ته خپل پیغمبر ویل دي چې درمیانه مال باخله هغه نه دا زما مال دی زه خو د زړه د خاطر د زړه د خوشاله نه تاسو ته دا در کوم دا عمده مال واخله چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام تر ورسېدل نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه ته دعا وکړه او د دې بارکه داوی چې صالح به هلاک دا مجلس کې یو سړی ناستو د قبیلې نه د ته خبر ورکو چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خوستا بارکه داسې الفاظ وې چې صالح به هلاک شو دې په منډه منډه باندې راغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام د هغه صدقات پېښ کړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل ان الله منعني ان اقبل منك صدقتك ذا الله من کلم چې زه ستاسو صدقه او زکات قبول کوم لہذا ستاسو زکات نشم قبول د ډېر افسوسونه کول بیا چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه و پات شو نو د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ تر هغه چې زما زکات قبول کا هغه وتو چې کم شي پیغمبر نه دی قبول کله نه زی سن قبول کا حتی عمر رضی اللہ تعالی عنہ تراغے قبولیت نکو حتی عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تراغے قبولیت نکو او بیاد عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پا دور خلافت کے دا سالہ با ابن خاطب و پات شوئے دان شان نزول دے آیات بارکی دے اس دان خبر ذہن کی کیدے چی او سڑے توباو باسی پیغمبر دے زکاة لے قبول نکو نو پیغمبر الله زکه منه کړو چې دا د زکات مدینه تراله د بیام پسې د کنا وراولې دا سړی وو منافق دا سړی وو منافق او د مخلصانه تور نو وراولې خود نه پاک د لیبل نه د بچکی دود پر د مدینه تراله نو د دې وجه نبی علی السلام قبول نکو او نبی علی السلام وی زال منه کړم زکه الله ته پته و چې دا سړی د خپل منافقت نه صبرېږي نه نو عمر رضی اللہ تعالی عنہم قبول نکو او پاتشو که یو انسان دی زمانه کې توبه و باسی نو دا اغنه به زکات قبولولې شي زکه اپ پیغمبر ته په وحی سره پتوا چې دا انسان مخلص نه ګرځي نو صحابه او تم پتوا چې دی آینده کې مخلص کېدی نشي یو خبر بیا دی آیتونو کې دا وساته یاد وساته چې دا صالح ابن خاطب دا خود بدری صحابي دی او د بدری صحابه مبارک نبی علیہ الصلات والسلام ویل دي اعملوا ما شئتم قد عفرت لكم تاسو چې څه عمل کوي کوي ز الله تاسو ته بخنه کړي نو دا هو بدری صحابيو نو د دې وجنه په دې واقعې کې وګت تفصیل له زمنګ د استاد محترم به فرمایل چې اصل کې لومبنه تفسیر کم لیکل شوی تفسیر تبری پاره کې یو ټکی پاتې شوی دی یو صالح ابن خاطب دی هغه بدری صحابي دی یو صالح ابن ابي خاطب دی ابي لفظ دی پکې دا سړی منافقو دا سړی منافق دی چې کم بدری صحابي دی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو هغه په احد کې شهید شوی دی احد جنگ ډیر مخکې شوی دی او دا منافق چې دی نو ډیر وروسته بیا د عثمان رضی الله تعالی عنہ دور کې مردار شوی دی نو دې دواړو کې فرق دی ها دا هغه صحابي نه دی چې کم بدری صحابي دی بلکې دا بل منافق دی او د نوم د صالح ابن ابي خاطب او بعضی مفسرینو پکې نور نمونه پیش کړی دي چې دا د معتب ابن کوشیر بارکه نازل شوی دی خو صحیح خبره ده بعضو مفسرینو صحیح خبره ده کړی دا چې دلته کې دا واقعیات پیش کول صاحب علاوه ابن خاطب اصالبه ابن ابي خاطب ته اړو ضرورت نشته ځکه د قران الفاظ چې د ارچا بارکې دي ارسوک چو خو قران وای بعضی کسان دازو چې دا الله نه سوالونه کړو چې مال راکې صدقه ورکړو و چې کله الله مال ورکو نو قران کې الله بیان کوي چې بیا حق ادا کړي نه دی کاغه صالح ابن ابي خاطب او قبلو او قبلو دې الفاظو مطلب ته وکړي به ترجمه کو ومنهم بعض د دینه من اسقني عهد الله چې وعده د الله سره کړي وا لئن اتانا کچره الله مون ترا کی د فضل خپلنا لنصدقنا مون به حقوق واجبہ ادا کو صدقه به ورکو زکات به ورکو د هر چه حق به ورکو لنکونن من الصالحین مونږ به د نیکان نه یو الله فرمای فلما اتاهم هر کله چې دوی ته ورک الله د فضل خپلنا بخلو به پاغه بخلو کو وتولوا ادا خپل وادي نه واړې دو وهم معرضون لو همیشه د منافق عادت ده دی چې د اعراض کوي جمله اسمیه ده د دې عادت ده دی چې د اعراض کوي ورپسې فاعقبهم نفاقا فاعقبهم پیدا کد غبخل ګوره داس بازي ګنا داسې ده بازي ګناونه داسې دي چې پغې کې یو بخل هم ده چې همیشه همیشه سړی کې منافقت پیدا کی قیامت ته وزن سره دا منافقت وړي بازي ګناونه نفاق پیدا کړي لکه غانه بجانه شوي حدیث کې رازیز لکه منافقت پیدا کړي او دلته الله د بخل بارکه او پرمایل پا عاقبهم پس پیدای کد کبخل نفاقن منافقت پی قلوبهم پزړو نه دیږي لکسات لے پیدا کو نا الی یوم یلقونه تر اغه رس تر قیامت پوری یلقونه چې ادیب اگے سره ملاویږي یا الله سره باغی کې ملاویږي داسې منافقت پیدا کو چې اغه منافقت اس طرح نه سپا کیږي دی بخل پکې داسې نه پاک پیدا کو به ما اخلق الله د دې وجنا دو وجې الله بیانې چې دی بخل اول نه پاک پیدا کو یو دا بخل زکه پیدا شو چې دی وعده د الله سره کړی و ورکو به ورې نه کو به ما اخلق الله په سبب د دې چې مې مخالفت وکړ د الله سره ما په هغه سکی وعدوه چې دی الله سره وعده کړی و او دیم و بما كانوا يكذبون په سبب د دې چې دی دروغ وې چې کمی وعده الله سره کړی پاغه کې مسلسل دروغ وې الم يعلموا دوی ته پته نشته ان الله چې کینن الله تعالی يعلم سرهم د دې په پټو رازونو پويږي کزړه کې سدي پاغیم پويږي ونجواهم او کدي پټي مشورې کې پاغیم پويږي وان الله علام العيوب او یقینا الله تعالی په پټو سيزونو باندې پوي دي کې انسان پټه مشوره کوي او کزړه کې صحیح الله تعالی پاغي باندې پويږي پاغي کې اونې پاک او منافقت هم دي یا ایوه النبی او پیغمبر جاهد الکفار جهاد کو کافرانو سره پتور باندې والمنافقین او منافقانو سره په دلیل باندې وعلو ظالم سختی کو دی باندې په اجرا د احکامو کې و ما واهم جهنم زاد دی جهنم دی و بیس المصیر سنا کار زاد ورتلو دی دا جهنم یحلفون بالله ما قالوا دې قسمونه خوري الله باندې ما قالوا چې دې نه دا ویلې په خلاف دستا باندې څه خبره ولقد قالوا تحقيق سره الله ویلې دا کلمۃ الکفر کلمۃ کفر پیغمبر ته کنزل کړی دي وکفروا بعد اسلامهم او دې کفر کړه دې رستو دې اظهار دې اسلام د دینا وهمو بما لم ينالوا وهمو دې کس کړه دې بما دا قتل د پیغمبر لم ينالوا چا دې نه حاصل کړي و ما نکمو دې بدل نه اخلي دې پیغمبر او دو مسلمانانو نه الا ان مگر د دې خبره اناهم الله چې الله مال دار کړي دې دوی لرا ورسوله رسول د الله تعالی من فضله د فضل خپل نه د مالونو د غنیمتونو نه فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ کچره دی توبه او باسلنه پاک نه یکو خیر لهم دا دوی د پاره ډیره بهتره ده و ان يتولوا کدی راز کو يعذبهم الله عذابا الیما الله بدی تعذاب ور کی عذاب دردناک په دنیا په دنیا کی ذلت سرا والآخرته او په آخرت کی اور سرا وما لهم نبیدی د پاره فل ارض از مکه کی من ولین سوک دوست ولا نصیر او نسوک مددگار ومن او مو باز د دی منافقانونا من آسوک دی آهد اللہ چی وعدی کڑی و اللہ سرا لئن آتانا کچری راکی منگتا اللہ تلا من فضلی دمال خپلنا لنا صدکننا خامخا صدقه بکو منگا پا حقوق واجباو کی ولنکونن من الصالحین او خامخا یوبا منگا دنی کی کونکونا فلما فسر کلا آتاهم چې الله ورک دوی ته من فضله د فضل خپلنا بخلو به بخلی او کو پاغه سرا وتولوا یا راز او کو د حقوق ادا کولنا وهم مورزون او دوی چې دی همیشه راز کوون کی دی الله فرمای غا د ګنا ډیر لوی اثر یالله یو بل شی پکې پیدا کو چې قیامت ته ځان سروړي د ګنا نه ګنا پیدا کی او د نیکی نه نیکی پیدا کی فعاقبهم نفاقا فی قلوبهم فعاقبهم پس پیدا ایک دوی کے نفاقا منافقت فی قلوبهم پزون ددی کے الی یوم تردا سے ورز پوری یلقونه چدی به ملاوی گی اگے کے اللہ سرا یا یلقونه ملاوی گی با د چا سرا د دغیر سرا دا غرز پوری بدن فکر سیدا سے منافقت پکی بخل پیدا کو بے ما پا سبب دا دے باندے اخلاف اللہ چی دے مخالپت دا اللہ کو ما پا اغس کے وعدوہو چی دے اللہ سروادہ کڑے وا و بے ما پا سبب دا دے باندے کانو یک دی بون چی دے مسلسل دروگوے علم یعلمو آیا دی تا پتنشتا ان اللہ چین کنن اللہ تلا یعلمو پوئیگی سرهم پپټو رازونو د دوی باندې و نجواهم او پپټو مشورو د دوی باندې و ان الله یقینا الله تعالی چې دی علام لو یو ډیر پویدن کې د پپټو سیزنو باندې یا ول ولین یا خن اخرین یا قوت المتین یا رحم المساکین کریم خدای الله دا سې ګونونو نم ګو ساتي کریم خدای چې دا سې مرسلې کې پیدا کې چې انسان ځان سره قیامت ته وړي او بیا الته په ذلیل کېږي الله چې پای کې او بخلم دی کریم خدای دا سې ګونا نم ساتي یا الله کریم خدای دا سې نه کی لکه صحابه نه کی کړه بدر کې کې تعلق ته خدای پاک تا ور تخپل وې چې سکوي کوي تاسو ته ما بخنه کړې دی الله دا سې نه کی چې پاغه باندې الله خیرت کې بخنه کیږي او دا غې نه کین نور نه کې پیدا کیږي او نور نه نور نه کې پیدا کیږي یا الله ته پر رضی کیږي دا سینه کې موږ ته نصیب وګرځه یا الله ته زموږ راضی شخپل رضا نصیب وکړه صلی الله تعالی